ابو احوص نے سیماک سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے جن کے درمیان آپ بیٹھتے تھے، آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت اور تذکیر فرماتے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1995۔